بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب فضل الضعفاء المسلمين والفقراء والفقراء کمزور مسلمان اور متواضع لوگوں کی فضیلت. آج کے اس سبق میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تواضع، انکساری، عاجزی کا ہمیں سبق بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو تواضعانہ زندگی گزارنا چاہیے. تکبر ہم کو زیب نہیں دیتا، اور ویسے بھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکبریاء ردائی، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے. اللہ کہتا ہے تکبر میری چادر ہے، اور جو میری چادر کو کھینچے گا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا. تکبر بہت بری چیز ہے، تکبر شیطانی صفت ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس اصلا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس زمین پر جناتوں کا بسیرا تھا، پہلے جناتوں کا بسیرا تھا، لیکن انہوں نے جب اللہ کی احکام تکلیفیہ کو اچھی طرح ادا نہیں کیا، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا، تو پھر اللہ نے اپنے احکام کو اس زمین پر جاری کرنے کے لیے ایک مٹی سے بنے ہوئے انسان کا انتخاب کیا، جس کو آدم کہا جاتا ہے. دنیا میں جتنے جنات تھے، اللہ تعالیٰ نے آدم کے نزول کے بعد یعنی اترنے کے بعد جناتوں سے یہ کہا کہ تم پہاڑوں میں، سمندروں میں، جھاڑیوں میں، جنگلوں میں اب چلے جاؤ، تمہارا وطن وہاں ہوگا، اس لیے کہ اس زمین پر میرا ایک نائب اب آباد ہوگا، یعنی انسان. اللہ کے حبیب نے ایک عجیب ارشاد فرمایا کہ جب کفر و شرک کی دنیا چلتی ہے تو عجیب ہے کہ جو لوگ جناتوں کی عبادت کرتے تھے تو جنات تو مسلمان ہو گئے، اور ان کی عبادت کرنے والے شرک ہی میں رہے، یعنی معبود مسلمان ہو گئے اور عابد جو ہیں وہ شرک میں پڑے رہے. تو ان جناتوں میں بہت زیادہ عبادت کرنے والا ابلیس تھا، ابلیس اس کا نام ہے، یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا. اللہ نے اسے آسمانوں میں اٹھا لیا. اللہ کی حکمت بالغہ کو کون پہچان سکتا ہے، اس کی مصلحتوں کو کون پہچان سکتا ہے. ظاہر تو یہی ہے کہ وہ عبادت بہت کرتا تھا اس لیے اوپر بلا لیا اس کو، لیکن یہ مطلب نہیں ہے. میں آگے چل کر اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ اسے اوپر کیوں بلایا. اب یہ جیسے زمین پر خوب عبادت کرتا تھا، آسمانوں میں بھی اس کی عبادتیں بہت رہی. یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے اس کو فرشتہ کہہ دیا، ورنہ یہ فرشتہ تھا نہیں. ہاں، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ سجدہ تعظیمی تھا، جیسے ہماری شریعت میں سلام ہے، پہلی شریعتوں میں احترام کے خاطر سجدہ کرنے کی اجازت تھی. یاد رکھیں خبردار، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اس لیے کہ عبادت کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی شریعت میں جائز نہیں ہوا ہے. کوئی بھی شریعت ہو آدم سے لے کر آج تک کی، عبادت کا سجدہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کو ہوتا ہے. یہ تعظیمی سجدہ تھا، لیکن ہماری شریعت جب آئی تو ہماری شریعت میں ان مسائل پر روک تھام کر دی جو مسائل آگے چل کر کچھ شرک، کفر، اس طرح کی چیزوں کو لینے والے تھے، اس کو ہماری شریعت میں منع کر دیا. اگلی شریعتوں میں تصویر جائز تھی، ہماری شریعت آئی تو تصویر کو منع کیا، اس لیے کہ آج تصویر رکھیں گے، کل کو احترام ہوگا، پرسوں کو فلہار چڑھے گا، اترسوں کو سجدے ہوں گے. اور یہ ہو رہا ہے، اپنے پیر اور اپنے باباؤں کے تصویروں کو مستقلاً سجدے کیے جا رہے ہیں، عبادت کی نیت سے سجدے کیے جا رہے ہیں. میرا نریاد میں جانا ہوا، ایک مکان پر مجھے چائے کی دعوت دی، میں وہاں گیا تو ایک تصویر لگی ہوئی تھی بڑے کانچ میں، فریم میں، اور پھول چڑھے ہوئے تھے. تو جو صاحب نے مجھے دعوت دی، میں چونکہ اپنے پڑھنے کے زمانے میں 6 سال میں نے وہاں تراوی پڑھائی تھی، تو کافی لوگوں سے تعلقات تھے، اس میں ان سے بھی تعلق تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہا یہ ہمارے بابا ہے. تو میں نے کہا کہ کیا نام ان کا، تو کہا وارث. اب عجیب ہے، انہوں نے ان کو وظیفہ دیا کہ جب تم پر مصیبت آئے تو یا وارثوں کا وظیفہ پڑھو. وارث اللہ کا بھی نام ہے، بظاہر تو آپ یہی سمجھو گے کہ اللہ کے نام کا ورد ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنے نام کا ورد کراتا ہے. یا وارث ہو، اپنے نام کا ورد کرا کر گویا کہ اپنے آپ کو مدد پہنچانے والا. تو ہماری شریعت نے ایسے مسائل پر بہت بریک لگائی. یہی وجہ ہے اگلی شریعت میں سلام کے خاطر جھکنے کی اجازت تھی، سجدہ کرنے کی اجازت تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں قرآن نے نہیں کہا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ابا جی، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، آفتاب، مہتاب اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو ابا جی نے فرمایا کہ تیرے خواب کی بہتر تعبیر یہ ہے کہ آفتاب و مہتاب سے میں اور تیری امی اور 11 ستاروں سے تیرے بھائی ہیں 11، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم تیرے سامنے سجدہ کریں گے، یعنی تیری تعظیم کریں گے، مطلب یہ تھا. اور ہوا بھی ایسا. تو اگلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، ہماری شریعت آئی، اگر آج تعظیم کی اجازت دی جاتی تو وہاں تو انبیاء آتے رہتے تھے، ہماری شریعت میں تو اب کوئی نبی تھا نہیں، اللہ کے نبی آخری تھے، یہ شرک کے مسائل کھڑے ہو جاتے تو کیا مسئلہ ہوتا. اس لیے ہماری شریعت میں بریک لگا دی کہ اب تم تعظیمی سجدہ نہیں کر سکتے ہو، حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ یوں جھک کر سلام کرنا بھی ممنوع ہے، مکروہ ہے، اس کو بھی مکروہ لکھا گیا. آج جھک کر سلام کرو گے، کل کو سجدے کی شکلیں اختیار کر لو گے. ہماری شریعت بہت حساس شریعت ہے، وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ کوئی غلط کام پیدا ہو. اسی لیے دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعلن النکاح ولو بالدف، نکاح کا اعلان کرو چاہے دھپرا بجا کر کیوں نہ ہو، ڈھولک نہیں، دھپرا. دھپرا کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک طرف کھلا ایک طرف بند، یہ مانگنے والے ہاتھ میں لے کر آتے ہیں اور بجاتے ہیں، وہ گول ہوتا ہے، اس کو دھپرا کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو بجا کر اعلان کرو، لیکن فقہا نے لکھا کہ اب ہم منع کرتے ہیں، اس لیے کہ آج دھپرا بجانے کی اجازت دے دی جائے گی، کل بینڈ باجے کا جواز نکال لیں گے. فقہا نے اسی بنیاد پر، باوجود کہ حدیث شریف میں ایک مسئلہ ثابت ہے، لیکن یہ مسئلہ آگے چل کر خرابی پہنچانے والا ہے. اس لئے ہمارے فقہاء کرام نے باوجود کہ ایک مسئلہ آیا ہے لیکن منع کر دیا گیا. بہرحال ہماری شریعت حساس ہیں, اس شریعت میں قطعاً گنجائش ایسی نہیں ہو سکتی ہے کہ جس میں اللہ کا مقام کسی مخلوق کو دیا جائے, اس کی اجازت نہیں. اللہ اللہ ہے, مخلوق مخلوق ہے, خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے. میرا نبی مرض الوفات میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آخری بیماری میں ہے, دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, اتوار کا دن ہے, چادر اوڑھی ہوئی ہے, کل کو اب دنیا سے جانے والے ہیں. چادر بار بار کھولتے ہیں گھبراہٹ کی وجہ سے, پوری چادر اوڑھ لیتے ہیں, گھبراہٹ ہوتی ہے تو پھر کھولتے ہیں, بار بار چادر کھولتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جب چادر کھولتے ہیں ایک نصیحت فرماتے ہیں. ایک مرتبہ چادر کھولی تو اللہ کے حبیب نے نصیحت فرمائی, الا لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا الا لا تتخذوا قبری وسنا. اے میری امت, خبردار خبردار, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر, انہوں نے اپنے نبی کی قبروں پر سجدہ کیا. خبردار, تم میری قبر پر سجدہ کر کے میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا. بخاری شریف کی روایت, میری قبر پر سجدہ کر کے میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا, بخاری شریف میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, اگر اللہ کے نبی کی قبر پر سجدے کے خطرے نہ ہوتے تو ہم ہمارے نبی کی قبر کو کھلی رکھ دیتے. حضرت عائشہ خود فرما رہی ہے کہ اگر سجدے کے خطرے نہ ہوتے تو ہم قبر کو کھلی رکھ دیتے, لیکن قبر کو کھلی رکھنے میں یقیناً شرک و بدعات کے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم نے کمرے کے اندر اس کو بند کر دیا تاکہ یہ شرک کی نوبت نہ آئے. خالق خالق ہوتا ہے, مخلوق مخلوق ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, مجھے وہ مقام نہ دینا کہ جس کی بنیاد پر تم مجھے اللہ بنا دو. یہی وجہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا, عجیب سوال کرے گا, کیا کہیں گے, یا عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ. اے عیسیٰ, کیا تو نے اور تیری ماں نے دنیا میں یوں کہا تھا, مریم نے, کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے سجدہ کرو؟ یہ لوگ چونکہ عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں قیامت کے دن عیسیٰ اور اس کی ماں کو سوال کروں گا کہ کیا تم نے اور تمہاری ماں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے سجدہ کرو؟ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے, اے اللہ, تیری ذات پاک ہے, جب تک میں تھا میری امت میں وہاں تک میں نے حکم نہیں دیا, اور میرے بعد یہ امت تیرے حوالے تھی, مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا کیا, میں نے نہیں کہا تھا. اس آیت کو میرا نبی بھی پڑھ رہا ہے, اور میرے نبی نے پڑھ کر یوں کہا کہ کل قیامت کے دن میں جب حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا تو لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے, فرشتے آ کر دھکے دیں گے, تمہیں پانی نہیں ملے گا, جاؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, میں کہوں گا اصحابی میرے ہیں میرے ہیں, تو فرشتے کہیں گے, اے اللہ کے نبی, آپ کے بعد انہوں نے آپ کی شریعت کا کیا کھیل کھیلا ہے تمہیں پتہ نہیں. تو ہماری شریعت میں ہر ان مسائل پر بریک لگایا گیا, جو مسائل آگے چل کر کہیں وہ سوروپ اختیار نہ کر لے, وہ طریق اختیار نہ کر لے جو طریق اللہ کی مرضی کے خلاف ہے, اللہ کو جو طریق پسند نہ ہو, ایسے طریق سے ہماری شریعت میں بریک لگا دی گئی. تو فرشتوں کو جو سجدے کا حکم دیا تھا یہ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا, سجدہ عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں, یہ تعظیم کا سجدہ تھا. یعنی آدم کی تعظیم میں فرشتوں سے کہا گیا کہ تم سجدہ کرو. معلوم ہوتا ہے آدم کو اللہ نے مسجود ملائکہ بنایا. اور ہمارے مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ تو ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں, مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ آدم یہ سجدہ جو فرشتوں نے کیا یہ عبادت کا سجدہ تھا, ان کی تحقیق یہ ہے کہ عبادت کا تھا, اور آدم بمنزلہ کعبہ کے تھے اور فرشتوں کا سجدہ اللہ کو ہو رہا تھا. جیسے ہم کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں نا, تو یہ کعبہ کو سجدہ ہو رہا ہے؟ نہیں, اللہ کو ہو رہا ہے. یہ تو ایک جہت مقرر کی, اور اللہ نے جہت اس لیے مقرر کر دی ہماری کہ اگر اللہ جہت مقرر نہ کرتا نماز میں تو سارے لوگ لڑتے. متولی صاحب کہتے ہیں میرے گھر کو قبلہ بناؤ, امام صاحب کہتے ہیں میرے گھر کو بناؤ, تو سارے ہی لوگ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے. تو کوئی ادھر کی نماز پڑھتا, کوئی ادھر کا منہ کرتا, کوئی ادھر کا منہ کرتا, کوئی ادھر کا, امت میں کتنا اختلاف پھیل جاتا. اللہ نے ایک جہت مقرر کی, اور وہ جہت مقرر کی جو اللہ کا گھر ہے, اللہ کا مکان ہے, اسی کو مقرر کیا. تو یہ کعبہ کو ہم سجدہ نہیں کر رہے ہیں, اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اسی طرح آدم بمنزل کعبہ کے تھے, ورنہ حقیقت میں سجدہ اللہ کو ہو رہا تھا. اگر یہ تحقیق لے لی جائے تو پھر سجدہ عبادت کا تھا اور اللہ کو ہو رہا تھا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا, الا ابلیس ابا, انکار کیا, واستکبر, تکبر کیا. کس کی صفت ہے تکبر کرنا؟ شیطان کی, ابلیس کی. وکان من الکافرین, اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو تکبر کرنا شیطان کی صفت ہے, اور تواضع کرنا آدم کی صفت ہے. آدم نے وہ دانہ کھا لیا, کیا دانہ تھا اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گیہوں کا دانہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کسی حدیث میں نہیں آیا, قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ وہ کون سا دانہ تھا. بس اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک چیز کھائی, اب وہ کیا دانہ تھا واللہ عالم. بہرحال وہ کھاتے ہی کپڑے اتر گئے بدن کے, آدم و حوا دونوں کے. فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, تو جنت کے درختوں کے جو بڑے بڑے پتے تھے ان پتوں کو بدن سے چپکا لیا. معلوم ہوتا ہے انسان کی طبیعت میں حیا پہلے سے. آدم علیہ السلام فوراً پتے چپکانے لگے, تو حیا پہلے سے ہے. اور جس میں حیا نہیں وہ انسان نہیں, جس میں حیا نہیں وہ انسان نہیں. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کا حکم آ رہا ہے نکلو اب جنت سے, دونوں کو جنت سے نکال دیا. آدم جب اتر رہے ہیں تو اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں, اے اللہ ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا. غلطی کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اپنی طرف. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو نے معاف نہیں کیا, وَتَرْحَمْنَا, اور رحم نہیں کی, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. آدم کی شان ہے تواضع کرنا, عاجزی کرنا, معافی مانگنا, اور تکبر کرنا یہ شیطان کی شان ہے. کیا کہا شیطان نے؟ خلقتنی من نار وخلقته من طين, مجھے تو نے مٹی سے, آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا. آگ اوپر رہتی ہے, مٹی نیچے رہتی ہے. اوپر رہنے والی آگ جھکنے والے کو کبھی سلام نہیں کرے گی. تکبر شیطان کی صفت ہے, تواضع, عاجزی, انکساری یہ انسان کی صفت ہے. ہمیں انسان کی صفت اختیار کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی, فرمایا چار عین ہے, عارف, عابد, عالم اور عاشق, چاروں میں عین ہے. فرمایا شیطان میں تین عین تھی, عالم تھا اور بہت بڑا عالم تھا, بہت زیادہ علم تھا اس کے پاس. اسی لیے ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ آدم کو جو دنیا میں فضیلت ملی وہ علم کی بنیاد پر نہیں ملی. لوگ کیا کہتے ہیں؟ علم کی بنیاد. شاہ صاحب کی تحقیق یہ علم کی بنیاد پر نہیں. اگر علم کی بنیاد پر فضیلت ملتی تو شیطان کے پاس بہت زیادہ علم تھا، اس کو ملنی چاہیے تھی. تو پھر آدم کو کس بنیاد پر فضیلت ملی؟ فرمایا توازو کی بنیاد پر ملی. اسی لیے جو علم توازو والا ہو نا وہ اللہ کو پیارا ہے، اور جو علم تکبر والا ہو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، توازو والا علم پسند. تو عالم بھی تھا شیطان، بہت بڑا عالم، عابد بھی تھا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں عبادت نہ کی ہو، عارف بھی تھا، اللہ کو پہچانتا تھا وہ. اسی لیے تو جب اللہ نے اس کو اتارا اپنے دربار سے تو یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، الى یوم الوقت المعلوم، اے اللہ تو نے مجھے نکال تو دیا لیکن اب میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے قیامت تک کی عمر دے دے، قیامت تک کی مہلت دے دے، کہ میں جس کی بنیاد پر نکلا ہوں اسے بھی جہنم میں لے جاؤں، یعنی انسان کو. اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھ کو مہلت دے دی. حالانکہ جب اس کو اتارا تب اللہ غصے میں ہے، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں جب کوئی غصے میں ہو تو مانگنا نہیں چاہیے، اور یہ شیطان اللہ کے غصہ کی حالت میں بھی مانگ رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ دنیا کا انسان تو غصے میں نہیں دیتا، لیکن خالق میں یہ صفت نہیں ہے کہ غصہ ہو اور اپنا بندہ معافی مانگے یا کچھ مانگے تو عطا نہ کرے. وہ اللہ کو پہچانتا تھا، اسی لیے اللہ میں انفعالی صفت نہیں ہے، تھوڑی علمی بحث ہے، انفعالی صفت نہیں. انفعالی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی بنیاد پر غصے میں آ جانا اور انتقام اور بدلہ لینے کے جذبات لے لینا، اس کو کہتے ہیں انفعالی صفت. آپ نے مجھے کچھ کہا میں غصے میں آ گیا، میری کیفیت بدل گئی، اب میں آپ کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا، میں آپ کے لیے اب اندرونی طور پر سازشیں کر رہا ہوں، تدبیریں کر رہا ہوں، یا فوراً بدلہ لے رہا ہوں یا مار رہا ہوں فوراً، یہ سب انفعالی صفت. اللہ میں یہ انفعالی صفت نہیں ہے. اگر اللہ میں یہ صفت ہوتی تو ہم میں سے کوئی بھی زمین پر نہ ہوتا، ایک گناہ کرتے اور اللہ پچھاڑ دیتا. لیکن اربوں خربوں انسان اس کی بغاوت کے باوجود، اس کی نافرمانی کے باوجود، اس کے ساتھ ہزاروں کو خدا ماننے کے باوجود، شرک اور کفر کے باوجود زمین پر جی رہے ہیں کہ نہیں جی رہے ہیں؟ کتنے زناکار، بدکار، چوری کرنے والے اللہ کی بغاوت پر اتر جی رہے ہیں کہ نہیں جی رہے؟ اللہ میں انفعال کی صفت نہیں ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ، جذبات میں نہیں آتا اللہ. یہ تو ہمارے مسئلے ہیں کہ فوراً جذبات میں آ جاتے ہیں، اللہ جذبات میں نہیں آتا. تو ابلیس کو معلوم تھا کہ اللہ چاہے ابھی غصے میں ہے، مجھے اتار رہا ہے، لیکن وہ جذبات میں نہیں آتا. اس لیے اللہ کے غصے میں ہونے کے باوجود اس نے دعا کی کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے، اللہ نے کہا دے دی. تو عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، لیکن ایک عین نہیں تھی، عاشق نہیں تھا. اور عشق کے بغیر کوئی چیز قبول ہوتی نہیں، عشق کے بغیر علم بھی قبول نہیں، عشق کے بغیر عبادت بھی قبول نہیں، عشق کے بغیر معرفت بھی قبول نہیں. بیعت تو ہو گئے لیکن اگر عشق و محبت سے تسبیحات نہیں پڑھ رہے، بیعت تو ہو گئے لیکن اس کو محبت سے اللہ کی ضربیں نہیں لگا رہے، تو بغیر عشق کے کوئی فائدہ نہیں. عبادت میں بھی عشق چاہیے، علم میں بھی عشق چاہیے، اور معرفت میں بھی عشق چاہیے. تو تین عین اس میں تھے، ایک عین نہیں تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام میں یہی عشق تھا. اسی عشق کی بنیاد پر آدم جو ہیں دنیا میں کامیاب ہوئے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ تکبر کرنا یہ ابلیس کی صفت ہے، شیطان کی صفت ہے. توازو، انکساری، عاجزی، یہ بندے کی صفت ہے. توازو اللہ کے نبی علیہ السلام کی توازو، خدا کی قسم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا نبی کتنے اونچے توازو کے مقام پر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن تعریف کا جھنڈا اللہ کی میرے ہاتھ میں ہوگا لیکن کوئی فخر نہیں. میں امام الانبیاء ہوں ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں. قیامت کے دن کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں ہوگا، مجھے ہوگا، لیکن ولا فخر، مجھے اس پر کوئی، یہ فخر کی چیزیں ہیں کہ نہیں، اور کیسی فخر کی چیزیں، اس مقام پر جہاں انبیاء نہیں بول پائیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء جب لوگ یوں کہیں گے ہماری سفارش کرو ہماری، تو سارے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، ہماری ذات کی پڑی ہے، ہم کہاں سفارش کریں گے، اور میرا نبی کہہ رہا ہے جب میرے پاس آئیں گے میں یوں کہوں گا امتی امتی، میری امت میری امت، یہ سب فخر کی چیز ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی فخر نہیں. ذرا سی کسی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف کر دی اور حضرت یونس سے متعلق کوئی بات کہہ دی، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا تھا، عذاب آنے کی تیاریاں تھی، عذاب آیا نہیں تھا، حضرت یونس یوں سمجھے کہ اب تو عذاب آ ہی جائے گا، اس لیے حضرت وہاں سے روانہ ہو گئے. ادھر قوم کو احساس ہو گیا تو حضرت یونس کو تلاش کرنے لگے توبہ کرنے کے لیے، لیکن یونس علیہ السلام تو چلے گئے تھے، سمندر کے کنارے چلے گئے، وہاں سے کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی داوادول ہونے لگی بیچ سمندر میں پہنچ کر. تو ملاح نے کہا کہ کوئی آدمی ہمارے اندر ایسا ہے جو مالک کی نافرمانی کر کے بھاگا ہوا ہے، یہ علامت تھی اس زمانے. اب کوئی بولے گا تھوڑے ہی کہ میں نافرمانی کر کے آیا ہوں، کہا قرآن دازی کرو، چٹھی ڈالو، چٹھی ڈالی، ایک مرتبہ، تین، دو مرتبہ، تین، تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. تو ملاح نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا نام بار بار نکل رہا ہے، تم سچ سچ بتاؤ. انہوں نے کہا میں ایک نبی ہوں، پیغمبر ہوں، اور یقیناً اللہ کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ملی تھی قوم میں سے چلنے کی، اور میں بغیر اجازت کے چلا آیا ہوں، تو میری مالک کی نافرمانی تو ہوئی ہے مجھ سے. تو کہا تم یہاں اتر جاؤ سمندر میں، ورنہ ہم سب مر جائیں گے، ہم تم کو یہیں اتار دیتے ہیں بیس سمندر میں. فیصلہ ہو گیا حضرت یونس کو بیس سمندر میں ڈال دینے کا. ادھر اللہ نے فیصلہ کر دیا، بہت بڑی مچھلی بھیج دی، منہ کھول کر یوں کھڑی تھی کہ یونس کو اپنے اندر لے لے، لیکن تیرا لقمہ نہیں ہوگا، تو ایک جہاز بنے گا اور میرے یونس کو لے کر کے تو چلے گی. مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا، اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن کہہ رہا ہے وزن نو نہیں، مچھلی والا، اذاب مغاضبن فظن اللہ نقدر علیہ فنادا فی الظلمات. یونس تم یوں سمجھ رہے تھے کہ تمہارا اللہ قادر نہیں ہے، کیسے اللہ اپنے نبی سے بات کر رہا ہے. اذاب مغاضبن فظن، تم نے یہ گمان کیا اللہ نقدر علیہ، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی سے کہا لقمہ نہیں، کھانا نہیں ہے، لے کر چلو. اب قرآن عجیب نقشہ کھینچ رہا ہے، فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام اندھیری پر اندھیری، اندھیری پر اندھیری، سمندر کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، اس کے ساتھ ساتھ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کتنے اندھیرے، اور ان اندھیریوں میں حضرت یونس اندر اندر میں دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیری ذات پاک ہے میں ظالم. قرآن کیا کہہ رہا ہے آگے، دل کو ہلا دینے والی بات کہہ رہا ہے، اگر یونس اس دعا کو نہ پڑھتے تو میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نہ نکالتا، اندر ہی میں رہنے دیتا. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے یہ معاملے ہیں، میں اور آپ، ہم تو کہاں کی کس کھیت کی مولی ہو گئے کہ دو چار نمازوں پر اترانے لگ جاوے، اور دو چار روزوں پر، اور دو پانچ ہزار کی زکات پر، اور صدقوں پر اترانے لگ جائے. انبیاء کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے جلال کا. حضرت یونس علیہ السلام کے بعد میں کسی نے کہہ دیا عجیب نبی تھے، قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے نبی کتنے اچھے ہیں، ہمیں چھوڑ کر نہیں جاتے. اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ اچھا تم نے یونس کی یہ تعریف کی، یونس کی یہ توہین کی اور میری تعریف کی. فرمایا یاد رکھو مجھے کوئی یونس سے افضل نہ بتائیں، حالانکہ آپ تو تھے ہی افضل، آپ تو امام الانبیاء تھے، فرمایا مجھے کوئی افضل نہ بتائے. ایک یہودی بیان دے رہا تھا مدینہ شریف میں, ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے, تو یہودی نے ابو بکر کو دیکھ کر چرانے کے لیے بیان بدل دیا, اور بیان میں یوں کہا ان اللہ تبارک و تعالی اصطفى موسیٰ علی العالمین, اللہ نے ہمارے پیغمبر موسیٰ کو ساری دنیا پر فضیلت دی ہے. صدیق اکبر کو غصہ آیا, کہے وہاں پر, کہا تو علی العالمین کہہ رہا ہے تو ہمارے نبی پر بھی فضیلت موسیٰ علیہ السلام کی, کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت. صدیق اکبر نے ایک زور سے رسید کر دی. اب وہ یہودی حضور کی خدمت میں آیا شکایت لے کر کہ تمہارے ابو بکر نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. اللہ کے حبیب نے ابو بکر کو بلایا, صدیق نے پوری تقریر کی کہ یا رسول اللہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا, اور میں نے جب اس کو یہ کہا تو وہ اس پر یہ کہنے لگا کہ ہاں حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام پر بھی افضل ہے. مجھے غصہ آیا تو میں نے مار دیا. اب اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا واہ واہ واہ واہ بہت اچھا ہوا دو مار دیتے اور میری طرف سے, یہ نہیں کہا. میرا پیغمبر کیا کہہ رہا ہے, کیسے اپنی امت کو تعلیم تواضع کی دے رہا ہے. فرمایا مجھے موسیٰ پر برا چرا کر بیان نہ کرو, مجھے موسیٰ سے زیادہ اونچا نہ بتاؤ. قیامت کے دن جب میں بے ہوشی سے ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ بے ہوش ہوئے بھی یا نہیں ہوئے, یعنی میں تو بے ہوشی سے ہوش میں آؤں گا لیکن موسیٰ ہوش میں ہوں گے. معلوم ہوتا ہے موسیٰ پر بے ہوشی نہیں آئی, اللہ کے نبی نے موسیٰ کی تعریف فرمائی. یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا کہ کسی کی تعریف کرنے سے ہماری شان میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی. اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی, عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی, یونس علیہ السلام, تو کیا نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی ہو گئی؟ آپ چھوٹے ہو گئے, امام الانبیاء کی فہرست سے نکل گئے؟ نہ. معلوم یہ ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنے سے ہماری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی, لیکن آج ہماری زبانیں کسی کی تعریف کے لیے تیار ہی نہیں. اگر مگر کے لفظ ایسے آ جاتے ہیں, کوئی تعریف کرتا ہے ہاں ٹھیک ہے مگر, مگر کہہ کر برائی شروع کر دیتے. بھئی ہم کیوں, کوئی تعریف کر رہا ہے, اگر آپ بھی اس سے متعلق اچھے کلمات جانتے تو کہہ دیجیے. بہرحال یہ جو سبق ہے, اس سبق کے اندر یہی سکھایا جا رہا ہے تواضع اختیار کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تواضع, فتح مکہ کے موقع پر آقا اونٹنی پر سوار ہے. آپ جانتے ہیں کوئی بھی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو غرور و تکبر کے ساتھ داخل ہوتا ہے, وہاں کی رعایا کو تہس نہس کر دیتا ہے. نہیں دیکھے حالات عراق کے دیکھ لیجئے اور ممالک کے دیکھ لیجئے. عراق کے مسلمانوں کو جب جیل میں ڈالا گیا, ہم نے اپنی نظروں سے اس سزاؤں کو دیکھا کہ مردوں کو ننگے کر کے ایک کے اوپر ایک سلایا گیا, اور یہ کوئی پرائے ملٹری تھی, وہ پکڑ پکڑ کے ایک کے اوپر ایک تین تین کو سلایا, اور شخص کے انجیکشن لگا کر کے مجبور کیا ان کو لواطت کرنے کے اوپر. دو چار دن ہنگامہ ہوا اس پر, اس کے بعد کچھ نہیں. ایک پلنگ رکھا ہوا ہے اور یوں پیچھے ہاتھ باندھ دیے گئے, پاؤں باندھ دیے گئے, اور کمر سے یوں تیرا کر دیا گیا بیچ میں پلنگ کے ساتھ, اور سترہ سترہ دن تک اس طرح باندھے رکھا تاکہ کمر پیچھے تیری ہو جائے. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها, قرآن اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو اس کو تتر بتر کر دیتا ہے. وجعلوا عزة اهلها ذلة, اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے. لیکن میرا نبی جب مکہ میں داخل ہوا ہے تو عالم یہ ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, سورت پڑھتے جا رہے ہیں, اور تواضع سے پیشانی اونٹنی کی کوہان جو تھی یوں جھکی ہوئی ہے اور آپ کی پیشانی کوہان سے لگی جا رہی ہے تواضع سے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی تواضع سے بھری ہوئی تھی. ایک مجنون نیم مجنون عورت تھی, بخاری شریف کی روایت ہے, یعنی کچھ پاگل کچھ اچھی, راستے میں مل گئے اللہ کے حبیب سے. حضرت کہیں جا رہے تھے کام سے, راستے میں مل گئے. فرمایا یا رسول اللہ ان لی امر الیک, مجھے آپ سے کچھ کام ہے. حضرت راستے میں کھڑے ہو گئے اس عورت کے پاس, اور جب تک اس عورت کی بات پوری نہیں ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام برابر اس کی بات کو سنتے رہے اور فرمایا جب بھی تجھے ضرورت پیش آئے تو آ جانا. تواضع کا عالم یہ ہے کہ پاگل جیسی عورت کے پاس بھی اللہ کے نبی کھڑے ہو کر کے اس کی بات کو سن رہے. تواضع کے واقعات اگر اس وقت پیش کیے جائیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی, ایک عورت کو قید کر کے لایا گیا, کانپنے لگی, اللہ کے حبیب نے فرمایا ڈرو مت, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بھی تیری طرح انسان ہوں, تو ایک گوشت کھانے والی عورت کی بیٹی ہے, میں بھی گوشت کھانے والی ماں کا بیٹا ہوں. مطلب یہ بتانا چاہ رہے تھے میں ایک انسان ہوں, میرے سامنے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ آقا کی زندگی کی تواضع, انکساری, عاجزی, عجیب طرح کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی جاتی تھی. تو تکبر شیطانی صفت ہے, اور عاجزی, انکساری, تواضع جو ہیں وہ انسان کی صفتیں, حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی صفتیں. ہمیں چاہیے کہ تواضع اختیار کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعیف مسلمان جو کمزور ہوتے ہیں, جو غربا ہوتے ہیں, جو فقراء ہوتے ہیں, جو تواضع کرنے والے ہوتے ہیں, ان کا مقام اللہ کے وہاں بہت بڑا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ فَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اس کا ایک واقعہ ہے, مکہ کے مالدار نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے جب حضور مکہ میں تھے, اور یہ کہا کہ یہ بڑے بڑے ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, یہ سب دھرندر لوگ جو تھے وہاں کے, یہ سب آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, یا محمد, رسول اللہ تو وہ کہاں کہیں گے, یا محمد ہم جو ہے آپ کی تعلیم سننے کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ جتنے غریب قسم کے ہیں نا, یہ تمہارے پاس پتے پرانے کپڑے والے بیٹھے رہتے ہیں, ان کو اٹھاؤ, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اللہ کے نبی کے دل میں کچھ کچھ ارادہ ہو گیا تھا اٹھانے کا, لیکن العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ, نبی علیہ السلام نے جو ارادہ فرمایا تھا اٹھانے کا, وہ حقیر سمجھ کر نہیں, حقیر سمجھ کر نہیں, اس لیے دل میں ارادہ ہوا تھا کہ یہ تو میرے بنے بنائے صحابہ ہیں, یہ صہیب, یہ بلال, یہ عمار, یہ تو سب بنے بنائے ہیں, ایمان ہے ہی ان کے پاس, ان کو اگر میں تھوڑا دور بھی کر دوں تو کوئی حرج نہیں, لیکن وہ لوگ اگر مسلمان ہو جائیں گے تو پورا عرب مسلمان ہو جائے گا. ایمان کی لالچ میں حضرت نے ارادہ فرمایا, ابھی تو ارادہ ہی فرمایا کہ آیت اتر گئی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے میرے پیغمبر, آپ اپنے آپ کو ساتھ رکھیے ان لوگوں کے جو غریب ہیں, لیکن رات دن اللہ کو اخلاص کے ساتھ یاد کرتے ہیں غریبوں کے فیور میں. یریدون وجہ, اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کر. اتنے پر بس نہیں کیا, آگے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, میرے پیغمبر تیری نگاہیں ان غریبوں سے ہٹ کر ان مالداروں پر جانی بھی نہیں چاہیے, ان پر تیری نگاہیں رہیں. اتنے پر بس نہیں کیا, آگے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. یہ لوگ جب آئیں غریب مسلمان, کمزور مسلمان, تو اے میرے پیغمبر ان کے سلام کرنے سے پہلے تو ان کو سلام کر. فَقُلْ, تو کہ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. یہ آیت اتری ہی تھی اور حضرت سلمان فارسی آ گئے, اللہ کے حبیب کھڑے ہو گئے, فرمایا السلام علیک یا سلمان ہنی اللہ کا, سلمان سلام علیکم, مبارک ہو کہ تم اللہ کو اتنے پیارے ہو کہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو سلام کروں. ابھی روایت آئے گی, نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کسی کی غربت کو دیکھ کر حقیر نہ سمجھو. تمہیں کیا معلوم کہ اس کا دل اللہ سے کتنا جڑا ہوا ہے, اس کا کنکشن اللہ سے کتنا لگا ہوا ہے, اس کا تعلق اللہ سے کتنا ہے. ایک واقعہ بنی اسرائیل کا لائیں گے. حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, بنی اسرائیل میں ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. اللہ کے نبی نے یوں اشارہ کر کے بتایا, یعنی اس طرح دودھ پلا رہی تھی, اس کا مطلب وہ بچہ بہت چھوٹا تھا, گود کا بچہ تھا, بولنے والا نہیں تھا, دودھ پلا رہی تھی. اتنے میں ایک گھوڑے سوار گزرا شان کے ساتھ, تو ماں نے کہا, اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا ہی شہ سوار مالدار بنانا. بچے نے دودھ پیتے پیتے منہ نکالا, حالانکہ چھ مہینے کا بچہ تھا, چھ مہینے کا, منہ نکالا اور کہا, اے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا. چھ بچے ہیں یا نو بچے ہیں جو گہوارے میں بولے ہیں. حدیث میں قرآن میں نو بچے ہیں ایسے, ایک یہ بچہ ہے. ایک دوسرا ایک واقعہ بھی لائیں گے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. ایک تیسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ابھی تو پیدا ہو کر دو ہی دن ہوئے تھے اور قوم نے آ کر مریم علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا, تیرا تو نکاح نہیں ہوا تھا. تو حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھو, بچے سے پوچھو, میں نے تو نہ بولنے کے روزہ رکھا ہے. تو بچے کے پاس گئے, پوچھا تو عیسیٰ علیہ السلام دو تین دن کے گہوارے میں بول رہے ہیں, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے اور اس نے مجھ کو نبی بنایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بولے. ایک یوسف علیہ السلام پر جب الزام آیا تھا تو یوسف کی برات کے لیے چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا بولا تھا. ایسے کچھ چھ یا نو بچے ہیں جنہوں نے گہوارے. ایک ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی تو دودھ پینے کا زمانہ تھا اور آپ کی زبان سے, واقعی نے لکھا ہے کہ آپ کی زبان سے نکلا تھا اللہ اکبر. تو ایسے چھ یا نو بچے ہیں. بہرحال وہ بچے نے منہ نکال کر کہا, اللہ مجھے ایسا نہ بنانا. تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کو, باندی کو, نوکرانی کو گھستے ہوئے مارتے ہوئے لوگ کھینچ کر لے جا رہے تھے. ماں نے کہا, اے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا, یعنی ایسے ذلیل نہ کرنا جیسے یہ ذلیل ہو رہی ہے. بچے نے منہ نکالا اور یہ کہا, اللہ مجھے ایسا ہی بنانا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, چھوٹا سا معصوم بچہ ہے, بولنے کی تو اس کا وقت ابھی ہوا نہیں, اور بالکل چھ مہینے کا بچہ ہے اور بول رہا ہے یہ. اب آگے تشریح بھی بچہ ہی کر رہا ہے. کیا تشریح کی؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا, اس بچے نے یوں کہا کہ پہلا جو گیا ہے وہ متکبر ہے اور اللہ کی نگاہ میں وہ محبوب نہیں ہے, میں ایسا کیوں بنوں, اور دوسری جو مارتے ہوئے گھسٹ گئے وہ پاک دامن عورت ہے, نیک اور دیندار اللہ کی رضا والی عورت ہے, لیکن اس پر زنا, اس پر چوری کا الزام لگا کر کے لوگ اس کو مارتے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہی ہے میں نے گناہ نہیں کیا, مجھے ایسا ہی بنانا, مطلب ایسے تقدس اور طہارت والے بنانا, مجھے ایسے پاک دامن اور اللہ سے ڈرنے والا بنانا. یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو پیش کیا ہے. تو بھائی توازو انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی توازو ہی سے بھری ہوئی تھی. فرماتے ہیں, عن حارثہ ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا اخبرکم باہل الجنہ. فرمایا اللہ کے حبیب نے, میں تمہیں نہ بتاؤں جنت میں کون جائے گا, جنت میں کون جائے گا. پھر حضرت جواب دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کل ضعیف متضعف, کمزور لوگ, یعنی دنیا کے اعتبار سے بیچارے غریب ہیں, لوگ ان کو حقیر فقیر سمجھتے ہیں, وہ لوگ جنت میں جائیں گے. اور وہ کیسے ہوں گے؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ، پاکیزہ اتنے، تقوی والے اتنے کہ اگر زمین پر قسم کھائیں اللہ ان کی قسموں کو پوری کرتا ہے. اور الا اخبرکم باہل النار، میں جہنمی تمہیں نہ بتاؤں؟ کل عطل جواز مستقبر، ہر بد مجاز، بدخو اور تکبر کرنے والا یہ جہنم میں جائے گا. وعن ابی العباس سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مر رجلا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأیک فی هذا، فقال رجل من اشراف الناس، اللہ کے حبیب مسجد نبوی کے باہر تشریف فرما تھے سین میں، ایک آدمی گزرا وہاں سے، صحابہ سے پوچھا یا ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کیسا ہے، تو صحابی ان کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگے من اشراف الناس، بڑے اونچے خاندان والا شریف، اور اگر یہ کہیں منگنی کریں ان خطبہ تو فوراً اس کا نکاح ہو جائے، اگر وہ سفارش کریں اس کی سفارش سن لی جائے. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی گزرا، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ بلال تھے، پرانے کپڑوں میں تھے حضرت. میں یہ کیسا؟ تو بیٹھنے والوں نے یوں کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ کہیں خطبہ بھیجے تو نکاح کوئی نہ کرے، غریب ہیں، اگر یہ سفارش کرے تو کوئی نہ سنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دوسرا جو گیا ہے وہ بہتر ہے پہلے جیسے کہ پوری زمین بری ہوئی ہو اس کے مقابلے میں، اس لیے کہ متکبر اللہ کو پسند نہیں، تواضع والا اللہ کو پسند ہے، پہلا متکبر تھا. دوسری روایت میں فرماتے ہیں نبی سعید الخدری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتجب الجنت والنار، جنت اور جہنم کا مناظرہ ہوا، یا تو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کے اوپر جو فرشتے ہیں ان کا مناظرہ ہوا ہو. مناظرے میں کیا بات ہوئی؟ جنت کہنے لگی کہ میرے اندر آنے والے ضعفاء، مساکین، کمزور، دنیا میں لوگ ان کو ستاتے ہیں، ایسے لوگ. اور جہنم کہنے لگی کہ میرے اندر متکبر، مغرور، ایسے لوگ آئیں گے، یعنی دنیا کے بڑے بڑے متکبرین آئیں گے جو بادشاہوں کا نشہ لے کر چلتے تھے، غرور و تکبر لے کر چلتے تھے، فرعونیت لے کر چلتے تھے، حامانیت لے کر چلتے تھے، وہ آئیں گے. دونوں نے اللہ سے شکایت کی، جنت نے بھی جہنم نے بھی. تو اللہ نے فیصلہ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت سے یوں کہا انت مظہر رحمتی، تو تو میری رحمت کا مظہر ہے، میں جب اپنے بندے پر رحم کرنا چاہوں گا تو تیرے ذریعے سے رحم کروں گا. اور جہنم سے یوں کہا انک النار عذابی، تو تو میرا عذاب ہے، اور جب میں اپنے بندے کو عذاب دینا چاہوں گا تو تیرے ذریعے سے دوں گا، اس لیے میں نے تم دونوں کی علیحدہ ڈیوٹی رکھی. تیسری روایت میں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہو لیات الرجل السمین العظیم یوم القیامتی لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن ایک موتے تازے انسان کو لایا جائے گا، لیکن جب اس کا وزن کیا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پل کے برابر بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ ایمان نہیں، اعمال نہیں، غرور ہے، تکبر ہے، اس لیے اس کا کوئی وزن ترازو میں نہیں ہوگا. اسی روایت کی بنیاد پر بعض علماء نے یوں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ترازو میں خود انسان کو تولا جائے گا. اللہ جو ترازو قائم کرے گا نا قیامت کے دن، اس میں انسان کو رکھا جائے گا. اس میں ایک دوسری بھی دلیل ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسواک توڑنے کے لیے چڑھے درخت پر، حضرت کی پندلیاں پتلی پتلی تھی تو ذرا لنگی ہٹ گئی، اوپر چڑھے تھے لنگی ہٹ گئی، تو صحابہ کرام کی نظر پندلیوں پر پڑی تو صحابہ ہنسنے لگے، اللہ کے حبیب بھی ساتھ میں تھی، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا ہنس رہے؟ فرمایا عبداللہ کی پندلیاں چھوٹی چھوٹی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لَرِجْلُ عَبْدَ اللَّهِ اَسْقَلَ بِالْمِيزَانِ مِنْ اُحُدٍ، قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی پندلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی. اس لئے کہ ایمان، اخلاق، اعمال، عبادت، تقوی، طہارت، پاکیزگی، سچائی اس سے بھری ہوئی ہے اس کی زبان. اور یہ کون ہوں گے؟ کفار، جس کے پاس ایمان نہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اور بھئی ایک قول یہ ہے کہ انسان کا وزن نہیں ہوگا بلکہ دفتر کا وزن ہوگا. ہمارے دفتر جو ہے نا نیکیوں کے، گناہوں کے، اور اس پر دلیل ترمذی شریف کی روایت، ترمذی میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے پاس بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دفتر تو کھولیں گے، ایک دفتر نہیں ہوگا، 99 سجلات، 99 دفتر ہوں گے. اور ایک ایک دفتر کتنا بڑا، ایک رجسٹر کتنا بڑا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی. اور اس کا کوئی صفحہ ایسا نہیں جو گناہوں سے کالا نہ ہوا ہو. اللہ اس کو کہے گا یہ سب تیرے گناہ ہے، وہ کہے گا نام یا ربی ازلم کا ملائکتی، اللہ پوچھے گا میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا تجھ پر، انصاف کی کہ تُو نے گناہ نہیں کیا اور لکھ دیا ہو؟ وہ کہے گا لا یا ربی، نہیں نہیں میں نے سب کیا ہے. افلک عذرن، اللہ پھر پوچھے گا تجھے کچھ کہنا ہے؟ ارے جیسے جج فیصلہ سنانے سے پہلے دونوں وکیل جب اپنے مقدمے کو لڑ لیتے تو اس کے بعد پوچھتا ہے اب تجھے کچھ کہنا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا افلک عذرن تجھے کچھ کہنا ہے؟ وہ کہے گا لا یا ربی مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، میرا اقرار ہے کہ یہ سب میرے گناہ ہیں. فتخرج البطاقہ، اللہ اس کو کھڑا کرے گا اور ایک پرچی نکالے گا اتنی، اور اللہ تعالیٰ یوں فرمائیں گے کہ جا اس پرچی کو لے جا اور تیرے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دے. تو یہ بندہ اپنے دل دل میں یوں کہے گا یا ربی ما اسقل ہذہ البطاقہ بہؤلاء السجلات، اللہ کے نبی کے الفاظ ہے، وہ یوں کہے گا اے اللہ اتنی چھوٹی پرچی کا کیا وزن ہوگا اتنے گناہوں کے دفتر کے مقابلے میں. اللہ علیم بذات الصدور ہے، دل کی بات کو جانتا ہے. اللہ کہے گا جا میرا حکم مان، تو رکھ تو صحیح اس کو. وہ جیسے ہی وہ پرچی کو رکھے گا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. اس میں کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نام سے زیادہ وزنی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اللہ اسی پرچی پر اس کو چھوڑ دے گا، جنت میں بھیج دے گا. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا کلمہ ہوگا، یہ کون سا کلمہ ہے جو اس کو بچا رہا ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ وہ ہے جو زندگی میں کبھی اس نے اخلاص سے پڑھا ہوگا، اس لیے انسان کو کلمے کا ورد رکھنا چاہیے. بعضوں نے یوں کہا کہ یہ وہ کلمہ ہے جو مرتے وقت اس کی زبان سے نکلا، اس لیے کہ مرتے وقت تو اخلاص ہوتا ہی ہے، یہ وہ کلمہ ہوگا. بہرحال اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دفتر کا وزن ہوگا، رجسٹر کا وزن ہوگا. اور ایک قول یہ ہے تیسرا کہ خود اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کو اللہ رکھے گا، ادھر نیکی کو رکھے گا نیکیوں والے عمل کو، ادھر گناہوں والے، زنا رکھے گا، چوری رکھے گا، غیبت رکھے گا، ادھر جو ہے نماز رکھے، عمل رکھے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عمل کا کوئی جسم تو ہے نہیں، ابھی آپ نے نماز پڑھی تو کوئی نکال کے بتا سکتا ہے کہ یہ نماز ہے میری؟ اعمال کا تو کوئی جسم نہیں ہے، اور وزن کرنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. بھئی یہ جسم ہے تو اس کا وزن ہوتا ہے، یہ جسم ہے اس کا وزن ہوتا ہے، یا ہوا ہے، ہوا کا جسم نہیں ہے تو اس کا وزن کیسے کرو گے؟ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، اس کا تو کوئی جسم ہے ہی نہیں. لیکن یہ سوال جب ہوگا تب ہوگا، اب نہیں. اب تو سائنس نے ثابت کر دیا کہ جس کا جسم نہیں ہوتا اس کا بھی وزن ہوتا ہے. ہوا ماپ لیتے ہیں یا نہیں ماپ لیتے؟ بغیر جسم کیے اور ماپ لیتے ہیں ہم ہوا کو. تو جب انسان ہو کر بغیر جسم کی چیز کا وزن کر لیتے ہیں تو خالق اگر وزن کر لے تو اس پہ کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ تھرمومیٹر کے ذریعے سے. اچھا یہ ابھی دھوپ جو پڑ رہی ہے کوئی اس کا جسم بتا سکتا ہے پکڑ کے دھوپ لے آوے؟ نہ. لیکن ماپتے ہیں یا نہیں کہ اس وقت 43 چل رہی ہے 42 چل رہی ہے؟ ماپ لیتے ہیں یا نہیں؟ جب بندہ ہو کر بغیر جسم کی چیز کو ماپ لیتا ہے تو خالق اگر اعمال کو ماپ لے ناپ لے وزن کر لے اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ثقیلتان بالمیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ہیں اللہ ان کلموں ہی کو رکھ دے گا ترازو میں. اسی لیے حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ انسان جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور مومن ہوتا ہے نمازی ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک خوبصورت انسان آئے گا حسین و جمیل. وہ آ کر قبر میں کہتا ہے السلام علیکم. تو یہ اندر میں قبر میں بندہ کہتا ہے من انت تو کون ہے یہاں تو کون آ گیا؟ تو بندہ کہتا ہے وہ آنے والا انسان کہے گا میں تیری نمازیں ہوں. تو نے دنیا میں پڑھی تھی نا میں وہ تیری نماز ہوں. اللہ نے مجھ کو حسین انسان کی شکل میں تیرے پاس بھیجا تجھے دلاسا دینے کے لیے تجھے مانوس کرنے کے لیے تاکہ تو گھبرا نہ جاوے. تو اللہ نے عمل نماز کو انسان بنا دیا کہ نہیں؟ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ پل صراط جو ہے نا قیامت میں مسلم شریف میں روایت ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ ادق من السیف تلوار سے زیادہ تیز. تو اتنے موتے رسے پر جب ہم چل نہیں پاتے تو اتنے بال سے زیادہ باریک پر کیسے چلیں گے ہم؟ سوال ہوتا ہے یا نہیں؟ اور اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ کوئی ہوا کی طرح دوڑے گا کوئی بجلی کی طرح دوڑے گا تو کیسے؟ ارے ہماری سمجھ میں تو آتا ہی نہیں کہ اتنے پتلے پر کیسے ہوا کی طرح دوڑیں گے. حضرات علماء نے محدثین نے اس کا جواب دیا فرمایا کہ پل صراط حقیقت میں ایمان ہے. یہ ایمان جو ہے نا ہمارے پاس اللہ اسی ایمان کو پل صراط بنانے والا ہے. اور دنیا میں ایمان پر چلنا ایسا ہی ہے جیسے بال پر چلنا. ایمان پر چلنا ایسا ہی ہے جیسے ذرا سا کلمہ بولتے ہیں ایمان سے نکل جاتے ہیں. جیسے کسی کو خوبصورت دیکھ کر اگر آپ نے یوں کہہ دیا اللہ نے بڑی فرصت میں بنایا اس کو ایمان سے نکل گیا. فرصت اللہ کے لیے اس کا مطلب اللہ مشغول ہے. ایمان بہت نازک شے ہے اسی کو اللہ پل صراط بنائے گا. دنیا میں ایمان پر جو انسان جیسے چلتا ہوگا وہاں اس طرح پر چلے گا. اور سب سے زیادہ مضبوط انبیاء چلنے والے تو انبیاء بجلی کی طرح کچھ ہواؤں کی طرح کچھ اور دوڑتے ہوئے اور کچھ دنیا میں چلتے تھے پھر کبھی پاؤں پھسل جاتا تھا وہاں اسی طرح چلیں گے. اور اسی لیے کفار چونکہ ایمان نہیں لائے دنیا میں تو ان کا پل صراط پہ جانا بھی نہیں ہوگا. پل صراط سے پہلے ہی اللہ ان کو ڈال دیں گے چونکہ ایمان ہی نہیں ہے. اور وہ تو ایمان ہے پل صراط کو. تو حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن ترازو بھی قائم کرے گا اعمال کے وزن ہوں گے جو بھی شکل ہو جائے. بھائی یہ تو محدثین نے سب بحثے کیے باقی وہ تو وہی پتا چلے گا کہ اللہ کس شکل میں وزن کرنے والا ہے. بعض علماء نے یوں لکھا ہے کہ کسی کے اعمال کا وزن ہوگا کسی کے دفتر کا وزن ہوگا اور کسی انسان کو ہی وزن کر لیں گے. اللہ قادر مطلق ہیں جس طرح بھی اپنے بندوں کے اعمال کو. پھر اللہ کو وزن کرنے کی بھی ضرورت نہیں وہاں تو ساری باتیں محفوظ ہیں. لیکن وزن اس لیے کریں گے کہ یہ ظالم بندہ کہیں اللہ کو یہ نہ کہہ دے اگر اللہ اپنے علم پر فیصلہ کر دے. جیسے جج اپنے علم پر فیصلہ کرے تو یہ کہے گا میں نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ اگر یوں کہہ دے کہ مجھے معلوم ہے تو یہ گناہ کر کے آیا ہے تو وہ کہے گا نہ میں نہیں مانتا. تو اللہ کہے گا چلاؤ دفتر لاؤ اس کی. اب تو مانے گا کہا نہیں مانتا ہوں تو اللہ اس کی زبان پر تالا لگا کر اس کے جسم کو بلوائے گا. اب مانے گا اب تو ماننا پڑے گا. تو یہ جو کچھ ہے نا وہ صرف انسان اللہ کو ظالم نہ کہہ دے اس لیے سارے وہاں کے یہ اعمال ہیں وزن کرنا اور فلاں اور فلاں. ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے وزن کرنے کی اس کو تو سب معلوم ہے. بہرحال دو تین روایتیں جو پڑھی اور آیت جو پڑھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں تواضع اختیار کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو تواضع کی دولت سے مالا مال فرمائے. مولانا موسیٰ حسن پٹیل صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, دعا کی درخواست ہے. جمعہ کی فضیلت اور رجب کی فضیلت, رجب کی فضیلت کے سلسلے میں میں اگلے منگل کو انشاءاللہ یاد رہا تو عرض کروں گا. جمعہ کی رات کی فضیلت, جمعہ کی رات ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں جو مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ قبر کے سوال و جواب سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو یہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے اور حق تعالی شانہ نے اس امت کے لیے جمعہ کے دن کو عید قرار دیا, تو یہ اگلی رات جو ہے وہ عید کی اگلی رات ہوئی. تو یہ محبوب دن ہے اور محبوب دن کی محبوب رات ہے, اس لیے بس اس سے زیادہ حدیث شریف میں کوئی فضیلت نہیں آئی ہے. بس یہ فضیلت آئی ہے کہ جو اس رات میں مرتا ہے بشرطے کے ایمان ہو تو اللہ قبر کے فتنے سے اس کی حفاظت کریں گے. البتہ سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے, اس لیے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت آئی ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اگر اس کے زمانے میں دجال آ گیا تو اللہ دجال کے فتنے سے اسے محفوظ فرمائیں گے. تو یہ بھی جمعہ کے دن کی فضیلت ہے. اور بلکہ جمعہ کی اذان جب ہو جائے تو سارے معاملات کو چھوڑ دو اور اللہ کی طرف آ جاؤ, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے. بلکہ اذان ہونے کے بعد کاروبار کرنے کو فقہ نے ممنوع لکھا ہے, مکروہ تحریمی تک لکھا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں جمعہ کی اذان ہو جائے جمعہ کی طرف روانہ ہو جائیں. باقی رات کی وہی فضیلت ہے جو میں نے ابھی نقل کی. شیطان کو اوپر کیوں بلا لیا گیا؟ اصل میں یہ ابلیس دنیا میں بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور کثرت عبادت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا لیا. ظاہر میں تو ہم کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو عبادت کی بنیاد پر بلا لیا, لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو انسان آنے والا تھا اس کے مقابل بھی کسی کی ضرورت تھی, تبھی تو امتحان ہوتا. اس لیے کہ اگر سارے ہی گورے ہو اور کالا کوئی نہ ہو تو گوروں کی قدر نہیں ہوتی ہے, جب کالے ہوں گے تبھی گوروں کی قدر ہوا کرتی ہے. تو تعالی شانہ نے جب اس انسان کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اس کے مقابل بھی تو کسی کی ضرورت تھی تاکہ اس کا امتحان ہو. اور پھر جب ابلیس کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے, قابو میں رکھے, تو پھر اللہ اس کو جنت الفردوس کے درجات سے مالا مال کرے. اس لیے تعالی شانہ نے اس کی آزمائش کے لیے, یعنی حضرت انسان کی آزمائش, اسی لیے یہ پہلے ہی سے ہمارے ساتھ چلا آیا ہے آزمائش میں. آدم علیہ السلام کے سجدے کے باب میں بھی چلا آیا, اس کے بعد بھی بہت ساری باتوں میں اس نے آدم اور ہم علیہ السلام کو بہکانے کی کوششیں کی. دنیا کے اندر بھی اسی طرح کے حالات ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ یہ شیطان نمازیں بھی خراب کرنے آتا ہے. تو یہ ایک ابتلاء اور آزمائش کی چیز اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے اس کو, ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس کو ختم بھی کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ شیطان اور نفس کی شرارتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما دے. اے اللہ شیطان ایک طرف ہیں, نفس ایک طرف ہیں, دونوں گناہوں کی طرف کھینچ رہے ہیں. اگر تو نے ہماری حفاظت نہ کی تو اے اللہ دنیا میں ہمارے بچنے کے راستے بہت مشکل ہیں. اللہ آپ ہماری پیشانی پکڑ کے ہمیں بچا لیجئے, ہماری پیشانی پکڑ کے ہمیں بچا لیجئے. تواضع کی دولت سے مالا مال فرمائیے. اے اللہ ہم کیا تکبر کریں, پیشاب کے چند قطرے بن ہو جائیں تو اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں. اے اللہ پخانہ میں تیرے محتاج ہیں, نوالا اتارنے میں تیرے محتاج ہیں, اس کے ہضم کرنے میں تیرے محتاج ہیں. اے اللہ ایک آنکھ میں معمولی درد ہو جائے تو ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے. اے اللہ بخار کی بنیاد پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. جو بندہ اتنا کمزور ہو وہ تکبر نہیں کر سکتا, تکبر ہمیں زیب بھی نہیں دیتا. تکبر تیری شان ہے, تکبر تجھے زیب دیتا ہے. تو کبھی بیمار نہیں ہوتا, تجھ پر بڑھاپا نہیں آتا, تو کبھی فنا نہیں ہوتا. اے اللہ تو کبھی سوتا نہیں, تیری ذات تکبر کے لائق ہیں, تکبر تیری چادر ہے. اے اللہ ہم سب کو تکبر سے حفاظت فرما. یہ شیطانی حربہ ہے, دولت کے نقشوں میں ہمیں متکبر بناتا ہے, عزت کے نقشوں میں ہمیں تکبر دلاتا ہے, علم کے نقشے میں ہمیں تکبر دلاتا ہے. اے اللہ غرور, تکبر, غیبت, برائی, حسد اور ایسی تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. توازو نصیب فرما، عاجزی نصیب فرما، انکساری نصیب فرما، تیرے بندے بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، بے اختیار دنیا میں آئے ہیں، کوئی اپلیکیشن تجھے نہیں دیا تھا، تو نے بھیجے ہیں مولا، پھر تو ہی اٹھانے والا ہے، ہمارا بھی اس ہمارا اس میں بھی کچھ بھی نہیں چلنے والا، تو جب چاہے گا اٹھا لے گا. تیرے بن بلائے اللہ ہم آ گئے، اور اے اللہ بن چاہے ہمیں اٹھنا ہے. مالک کریم، جب تو نے ہی بھیجا ہے اور تو ہی اٹھانے والا ہے، تو بیچ کی زندگی کو بھی اے اللہ تو ہی اصلاح کی توفیق عطا فرما، تو ہی بنانے کی توفیق عطا فرما، رضا والی زندگی نصیب فرما، برائیوں سے حفاظت فرما، تکبر سے حفاظت فرما، طہارت پاکیزگی تقوی اور للہیت نصیب فرما. اے اللہ اخلاص سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سب کی جائز تمنا و جائز حاجتوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، ماؤں اور بہنوں کی آمد کو قبول فرما، ان کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ، یہ عورتیں بہت مشغولیت میں ہونے کے باوجود تیرے نبی کی محبت پر دوری دوری آ رہی ہے، ان کے آنے کو بے حد قبول فرما لے. اے اللہ، ان کی نسلوں سے نیک اور صالح اولاد پیدا فرما، ان کی اولادوں کو دیندار اور مطیع اور فرما بردار بنا. اے اللہ، راتوں میں رونے والی بنا. ہم سب کو اے اللہ تیری یادوں میں مزہ نصیب فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما. اے اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.